Hej! Och välkomna till Kapten Kaos avsnitt 2. Hur är läget, Lisa? Jo, men det är bra. Det är kanon. Vi sitter ju faktiskt i Göteborg den här gången. Det är sjukt. Det har blivit någon liten vana att inte vara hemma och spela in podd. Andra avsnittet är en vana. Ja, jag tänker, hur ska det sluta? Vad ska det bli nästa gång? Kommer vi sitta i Paris nästa vecka? Kanske inte nästa vecka, men tänker om två. Avsnitt 10 kanske. Mm, absolut. Eller i Prag, man vet inte. Nej, eller Amsterdam. Kan bli vad som helst. Absolut. Vi har ju varit och handlat oss en picknick. Sitter här i Göteborg, i någonstans mitten i stan. Vid en å. Vid en å, kan vara vilken å som helst. Ja. Det är härligt, det är väldigt så här, mysig stämning. Verkligen. Det känns nästan inte som att vi är i Göteborg, för att vi tänkte att det känns så lugnt och skönt liksom. Och det är ungefär en vecka sedan vi spelade in förra gången. Mm. Och då hade vi åkt ner spontant till Halmstad. Denna helgen tänkte vi också lite spontant, vi åker någonstans. Ja, vi kom ju på detta i natt. Ja. Kanske vid 12-snåret, ja. Bokade något slags ja. Hotellnatt här vid 2-snåret och sen åkte vi idag. Det finns fler som sitter i den här parken. Vi kanske ska nämnas. Vi kan bli distraherade. Ja. Förhoppningsvis hör ni lite fågelkvitter och lite spårvagnar som susar förbi. Det är härligt ändå. Och väldigt även unga, kärleksfulla par. Mitt ibland där sitter vi. Det är inte säkert att ni hör just dem. Nej. Men vi ser dem. Mm. Vi ser dem och det är dem vi skrattar åt ibland. Absolut. Om vi skrattar lite oprovocerat. Ja. Jag undrar hur det kommer gå den här vistelsen. Vi är ändå i Sveriges näst största stad. Ja. Och vi är ju lantisar. Ja. Som du uttryckte dig tidigare idag. Vi kan bete oss som tjuven ikväll, Alma. Ja, men jag tycker det är så mycket roligare att göra saker och typ gå ut och sånt i städer där man inte brukar vara. För att man känner ingen. Man kan göra lite vad man vill. Det är liksom ingen som vet vem man är och Man kan ju vara vem man vill. Precis, det är ingen som vet. Det är bara vi som känner varandra. Kommer en humla. Humla. Okay, han är borta. Ja. Så att tanken är väl att vi ikväll ska gå ut. Försöka hitta något ställe. Så vi kan dansa loss lite. Ja. Och vara vem vi vill helt enkelt. Precis, det låter vem härligt. Vem ska du vara, Lisa? Jag ska vara galen. Jag ska dansa på bordet. Jag ser det inte framför mig. Nej, vi får väl se helt enkelt vad kvällen tar oss. Absolut. Vi har hört att uteställen har öppet till klockan 5. Ja, det riktigt går. Så vi ska ta reda på om det är sant. Ska vi återkomma med informationen? Ja, absolut. Vi kan ju spela in lite när vi kommer hem i natt. Det blir kul. Så kan vi klippa in det någonstans mitt. Där det passar. Ja, så ser vi vad klockan är. Precis. Det gör vi. Tror du att ikväll skulle kunna bli en kväll för den här utmaningen vi pratade om i förra avsnittet? Det här med att hångla upp någon. Skulle det kunna bli en sån kväll fast det bara är du och jag? Ja, men det tycker jag. Ja. Absolut. Ja. Sådär. Hittar vi någon härlig människa? Ja, och chansen är ju ganska mycket större att man hittar en snygg människa i Göteborg än i Stockaryd där du bor. Centralt i Stockaryd, men ändå. Eller typ i Växjö eller Jönköping eller vart vi nu är. Här, det finns ju mängder med folk här. Verkligen. Alla sorter, skulle jag säga. Ja, det är kul att titta på folk. Det är ändå ganska mycket folk här runt omkring. Det är ju ett av våra gemensamma intressen. Ja. Titta på folk när vi är vad som helst. Det är ju jätteroligt. Absolut. Men vi får väl se till att spana in någon. Om vi hittar något ställe att gå ut på ikväll, ja. Så får vi se om vi kan spana in någon. Det är ju trots allt söndag. Men som sagt, vi är en stor stad och vi hoppas väl att vi hittar något ställe som har öppet och är kul. Vi hittade ju något slagerställe som vi hoppas väldigt mycket på, men vi vet inte om det har öppet. Vi hoppas verkligen det. Det ligger nära och bra till vårt hotell. Mm. Så vi behöver inte vara allt för rädda för att gå vilse. Och det var ett stort ställe och de har en slagerbar som passar oss, kan jag tänka. Det låter kul. Kan bara bli bra. Förlåt, nu blev jag distraherad. Klipper det. Ja. Svävande flickor ramlar förbi. För många rabbelsängar att ramla i. Hur tänker du att den här killen ser ut? Han som du kommer se ikväll. Jag hoppas han är snygg. Jag tänker inte hångla upp någon som är ful liksom. Skulle aldrig. Nej, hur skulle han se ut? En sak som jag har tänkt på att jag kollar först på, tror jag, det är håret. Det är viktigt. Hår faller jag för. Alltså huvudhår. Det är inte så vanligt ändå att man går på håret som första grej. Nej, men jag tror det är verkligen en sån sak som jag ser först. Om de har fint hår, gärna så här brunt och tjockt. Ja, det är fint. Och, ja. Gärna bruna ögon på det. Ja. Det är ju väldigt fint. Ögon är ju inget jag tänker på så jättemycket. Eller man tänker så här om man har fina ögon kanske man tänker. Men inte så. Sen har jag nog även en sak för... Ja, men det är också lite med håret. Där håret går ner i nacken. Mm. Nacken är ju en sak. Ja, men det kan absolut vara. Absolut. Han ska se snäll ut. Inte som att han ska slå ner mig om jag håller upp honom. Lite snäll och liksom glad och härlig. Inte så där spänd. Tuff. Inte en sån där som bara, hallå, jag vet att jag är snygg. Ja, bara, det är därför du hånglar upp. Jag kunde inte låta bli. Tror du att det finns en risk att vi skulle hitta samma kille och vilja hångla upp? Eller tänker du annorlunda med utseende och sånt? Det finns nog en risk, för jag tror att vi ändå kan falla för samma slags kille, fast ändå inte. Jag tror att jag är ganska bred i min smak. Eller så här, jag kan verkligen falla för killar med brunt hår och bruna ögon, tycker jag är jättefint. Men ibland så här sommarhärliga killar, blont hår, blå ögon, en jeansskjorta och några chinos. Ja. Det funkar ju verkligen. Ja, men absolut. Ja, men. Där kan man ju också falla ganska lätt. Ja. Det är liksom... Absolut, det är ju bara att man, eller i alla fall jag har någon så här bild av hur man vill att han ska se ut. Ja. Men sen är det klart att man kan falla för andra också. Ja, precis. Men något jag faktiskt kan tänka på, jag kom på det nu, är hyn. Alltså, ja. En del killar har ju verkligen väldigt fin hy, och det märker man ofta. Eller så här, att man ser det, oj vilken fin hy han har. Ja, särskilt på sommaren, då är det ju... Då ser man ju vilka som är värda att satsa på. Om man tänker på hyn. Det är så fint solbränd och liksom så slät. Precis. Solbränd är ju också... Ja. Det funkar ju alltid. Absolut. Men klädstil överlag... Man behöver ju ha lite stil för att man ska ändå känna att det är en fin kille. Ja. Nu pratar vi bara utseende här, men... Och det kan, om vi tänker att det här är bara att hålla upp någon främling, då är det ju det enda man ser. Ja, då är ju inte tanken att man ska prata med honom först. Vi ska först. Ju inte lära känna. Nej, vi ska ju inte prata med honom. Det är ju, nu låter vi så hemskt ytliga, men fast och det är ändå det man ser först. Liksom. Man faller ju ändå för det först, tänker jag. Ja, precis. Ja, men det är det man... Alltså alla säger ju att det är insidan som räknas. Ja, så men är det inte. Man tittar ju alltid på utsidan först. Det är bara fula människor som säger så. Men om man nu inte skulle ha den här utmaningen som vi pratade, utan verkligen vilja lära... Det är på riktigt nu, säger vi. Mm. Då är det ju kanske inte bara utsidan som räknas ändå, utan även lite egenskaper och ja, men hur han är som person. Ja, precis. Hur känner du där? Ja, men... Alltså, omtänksam... Det jag säger kommer säkert låta jätteklyschigt, men... Alltså, om man ser att den här människan verkligen... han behöver inte bry sig om bara mig, utan man ser att han är så här schysst mot andra människor. Sånt kan jag också tycka är så här, åh, fin kille han. Och inte det här klassiska då kanske att han hjälper någon att bära upp en barnvagn i bussen eller hjälper tanten över vägen, utan bara överlag att han är så här, ja men schysst så. Ja, men precis. Mot alla. Ja, men lite så här, ja men en bra attityd liksom. Mm, absolut. Inte kaxig. Nej, liksom. Precis. Jag gillar nog ändå, alltså jag blir liksom glad i hjärtat om killar säger att de tycker om så här mysiga saker, för det tycker jag om, alltså typ picknick och så här alltså myskillar. Ja, precis. Ja, men det jag också absolut, och så här kommer i en stickad tröja, ja, och bara kan aldrig gå fel. Ja, det kan aldrig gå fel. Verkligen inte. Men det måste ju finnas fler egenskaper. Rolig. Rolig. Det var det jag tänkte viktigt. På innan. Det är väldigt viktigt. Det ibland, alltså det har nog, det händer ju ändå att man om man börjar prata med en kille som man kanske inte tänker först shit vad snygg han var, utan man börjar prata och bara shit vilken härlig människa, då växer ju den i både utseende och i alltså som person också. Ja men det är sant faktiskt. Ja men humor och så här, rolig och liksom lättsam, det är viktigt. Ja faktiskt. Man vill ju inte ha det här stela. Nej. Blev det just jättestelt? Det blev det. Man vill inte ha det här stela som är mellan dig och mig just nu. Släpp loss Lisa. Släpp loss. Just det, det var ju det. Ska vi bara bete oss som tjuven här ikväll. Precis. Men om vi går tillbaka lite på utseende och människor som alla vet hur de ser ut, kändisar till exempel, finns ju många snygga. Alla vet hur de ser ut. Vad ska jag säga? Alla gör ju det. Jag tänker vi kan inte säga så här, jag tycker han är snygg som bor i Peter, han bor bakom Mika. Robin i Bår. Och de. Vi behöver prata om. Vi ska inte namedroppa fler för att vi behöver prata om offentliga människor. Det är det jag vill ha sagt så att folk kan ha något att relatera till. Så om vi går tillbaka till utseende och kanske även som vi tror att de här är som personer. Mm. Vilka kändisar är det då du faller mest för? För det gör man ju ändå. Faller för kändisar. Ja men det gör man. Det är väldigt sjukt för man känner ju inte dem överhuvudtaget, utan man ser ju dem som en roll. Ja. Antingen typ en skådespelare eller en artist eller någonting, och då man får ju ändå en bild av hur den människan är. Ja, som säkert inte alls är verklighetstrogen. Nej. Ofta ser de ju bra ut också. Då faller man. Pladdas. Ja. Ge mig namn. Alltså det första jag kommer tänka på, det är ju verkligen Rickard Ulfsäter. Som egentligen ju inte är ett namn man känner igen kanske så ofta. Nej. Men han är ju en kändis, han är ju en svensk skådis. Snygg som få, fräsch för sin ålder. Riktigt fräsch för sin ålder. Han är ju närmare 40. Ja. Och vi skulle ju lätt kunna, om han vore på ett uteställe ikväll, då hade vi gått fram och hånglat upp honom. Lätt. Hoppas att vi träffar honom ikväll. Jag hoppas det med. Riktigt fräsch. Ja. Han har ju, vi kan ju säga då att han har bland annat spelat i Annika Bengtsson nu, som går på tv. Ja, söndagsfilmerna som man så gärna kallar det. Så har man ju gärna tittat lite extra för att han är med. Absolut. Jag trodde du skulle säga den första, här, när du sa den första jag kommer att tänka på, trodde jag du skulle säga Erik Saade. Det är en klassiker. Jag bara, hur säger det så förstår jag inte vad det är skulle säga. Jag bara, hur kunde du Alma? Han är ändå den man kommer att tänka på först. Jag tror att det är för att jag har ju Rickard Ulfsäter som bakgrundsbild på min mobil. Ja, så där, jag ser ju han dagligen. Det är därför du har han ständigt i tankarna. Absolut, han finns alltid med. Ja. Men Erik Saade, det är ju en människa som vi tycker ju att han är snygg. Ja, sjunger bra, dansar bra. Men jag tror att hans attityd, den är ju nog förfärlig. Ja, jag vill inte tänka så mycket på det. Jag vill tänka mig att han är en jättehärlig människa. Men jag tror inte han är det heller. Jag tror inte det. Han har ju varit med i lite olika program där man har ändå sett honom lite som sin, ja, där han är sitt vanliga jag liksom. Ja. Typ såhär Kalle Moraeus-programmet. Ja, precis. Där var ju med. Och man märkte, han har ju en väldigt falsk ödmjukhet. Att han försöker vara så här: nej men jag är inte så bra. Eller du, Kalle, du är också bra. Där är han ju inte den man faller för att han är ödmjuk och snäll och trevlig. Verkligen inte. Där är bara utseende. Precis. Vem skulle du säga? Ska vi göra någon slags topp 5 här med snygga killar? Det kanske? Är svårt. Måste vi ha liksom en etta eller kan vi bara välja fem som liksom är där? De ligger i toppen. Ja, precis. Ska vi säga dem? Ta de två vi har nämnt då. Ja, vi har Erik Saade och vi har Rickard Ulfsäter. Ska vi bara ha svenska kändisar för att göra det lite enklare? Jag tycker det blir svårare då. Jaha, du vill ha med Ryan Gosling? Ja, det vill jag. Ja, han är med. Jag skulle ju lätt kunna säga Zac Efron. Jag tycker han är väldigt snygg. Fast jag ser att du rynkar på näsan nu. Men jag tycker det. Han skulle kunna vara med på min lista, men jag tänker att det finns människor som är snyggare än honom. Ja, det gör det säkert. Ja. Men jag tror att det är lite att man har lite svårt att se honom som en seriös människa för att man har sett honom i High School Musical. Ja. Men nu börjar han faktiskt bli lite vuxen. Ja, det kanske är den bilden jag har liksom. Men jag vet inte. Han är ändå, så här. Det håret som jag gillar. Ja, det har han. Han har fint hår och ja, så jag borde ju gilla honom mer. Du behöver inte. Det kanske var efter den där filmen. Är det The Lucky One du tänker? Med en massa hundar. Ja, det är Lucky One. Jag gillade ju inte den. Du gjorde inte det? Jag tycker den är härlig. Fast den var väldigt förutsägbar. För mycket. Ja. Och jag tror jag tyckte att han var också lite så här för mycket. Ja. Jag skulle vilja ha med Channing Tatum. Nej. Trots att han går emot mina principer här med håret och det. Men han är ju snygg ändå. Nej. Du tycker inte jag det? Jag tycker inte det. Det är ju väldigt många som faller för honom. Ja. Jag tycker han är en underbar människa tydligen. Vad är det för fel på honom? Jag vet inte. Jag känner mig liksom inte attraherad av hans utseende. Nej. Helt enkelt. Jag borde inte heller bli det ju. Men blir jag. Ja. Sjukt. Ja. Men jag vill ändå ha med honom. Ja, fast om du ska ha med Channing Tatum, då ska jag ha med Zac Efron. Ja, okej, då vi säger så är vi uppe i fem. Då har vi fem. Rickard Ulfsäter, Erik Saade, Ryan Gosling, självklart plats, Zac Efron och Channing Tatum. Där har vi det. Där har vi dem, the big five. Finns säkert fler som inte kommer på just nu. Men ska man inte gå bara på, alltså sådana man ändå tycker är snygga men som ändå inte är med på topp fem liksom. Mm. Så kan vi ju inte missa att nämna Ed Westwick. Nej. Chuck Bass i Gossip Girl. Allas favorit. Ja, han blir man ju kär i varje gång man ser honom. Ja, verkligen. Först i början av serien så hatar man honom och sen så växer han så mycket och så älskar man honom till slut. Verkligen. Jag har ju till och med döpt min häst till Chuck Bass. Det är sjukt. Ja. En annan karaktär i Gossip Girl är ju Nate Archibald. Ja. Och han var väl så här måttlig när jag tittade i Gossip Girl första gången. Ja. Och nu har jag börjat titta om. Alltså jag är så kär i honom. Ja. Så himla härlig människa och så snäll mot alla. Verkligen. Och bara jättesnygg. Ja, men det är han ju verkligen. Och jag ramlar in på något diskotek och sen ramlar jag ut så vitt jag vet. Och jag ramlar omkull och tog mig upp och sen. Vi har ju haft en liten paus här i vårt pratande. Vi hade lite kvar av vår picknick att ta i tur med. En chokladboll. En chokladboll. Vi köpte en. Ja. Och tänkte att ja, men vi delar. För de var ganska stora. Ja, som vanligt. Ja. Vi gör ju ofta så. När vi, speciellt kanske om man kommer in på någon pizzeria eller... Ja. Eller ett fik eller vad som helst. Ja. Någon av oss säger, vad ska vi ha? Ja. Vad ska vi ha, Alma? Vad är vi sugna på? Ja, precis. Ska vi dela en kaka? Ja. Och så tar vi något att dricka. Ja. Eller så här. Och jag kan inte välja mellan de här två kakorna. Vi tar varsin och så delar vi. Det är ju perfekt. Ja. Ska vi ta en bulle och en kaka och så delar vi? Det är ju ofta väldigt stora kakor och bullar på fik och sånt. Så här gigantiska. Decimeter i diameter typ på bullarna. Minst. Det är väldigt fördelaktigt att dela. Det är något vi förespråkar. Absolut. Det är liksom vår grej. Och det har ju alltid varit så. Och alla andra som är med brukar skratta lite åt oss. Ja. Ni är alltid sådär. Ni delar alltid. Mm. Vi brukar dela tepåse. Ja. Sånt. Ska vi tea ihop? Ja. Eller så här, vad ska vi ha för tesmak idag? Jag gillar det. Ja. Vi har ju hängt länge, du och jag. Det har vi. Tror du vi firar något slags jubileum? Hur många år har vi känt varandra, Lisa? Jag vet inte, faktiskt. Vi har ju... Vi har ju gått i samma klass från lekis till nian. Nej. Ja, men det får jag ändå säga. Ja, okej, nästan. Vi har gått i samma klass lekis till sexan. Mm. Eller till och med sexan. Och sen i parallellklasserna högstadiet. Vi hade franska ihop. Det hade vi. Vårt högstadiet var ju inte stort. Vi hade ju bara A och B. Ja, så nästan samma klass. Ja. Vi träffades ju hela tiden. Det gjorde vi. Men hur gammal är man då i Leki? 6 typ. Ja. Träffades vi något innan det? Jag gjorde vi nog inte. Nej. Och hur gamla är vi nu? 22. 14. Min huvudräkning är värdelös. Så är just 14. 16 års jubileum. Ja, jo, men det måste det bli. Om 4 år har vi 20-årsjubileum. Kul. Det firar vi. Är det silver, guld eller vad är det? Nej, det är 25. Det är typ silver. Okej. Okay. Då har vi några år kvar. 16-årsjubileum ändå. Ja, vi har ju umgåtts hyfsat tajt sen typ 6. Ja. Det var där vi fann varandra. Ja. Det var där vi fann varandra i chokladpudding, Pepsi, Melodifestivalen. Töntiga dataspel. Ja, det som vi kallade livet på lördagarna. Ja. Och ibland lite försök att göra franska läxan tillsammans. Vi brukade ju ofta säga det, om vi ville leka på en vanlig vardag. Leka? Ja, men det gjorde man väl när man går i sexan. Inte på högstadiet. Om vi ville vara. Om vi ville vara en vanlig vardag på högstadiet. Vi åkte ju samma buss hem. Och så ringde vi till någon av våra mammor och så bara, hej. Kan jag följa med Lisa hem idag? Ja, men har ni inte läxor då? Jo, men vi ska göra dem tillsammans. Vi ska öva franska tillsammans. Ja. Det gjorde vi ju aldrig. Nej, det gjorde vi aldrig. Vi brukade starta datorn för det mesta. I alla fall hemma hos mig. Mm. Först brukade vi ta något att äta. Ofta rostat bröd. Nästan alltid. Ja. Det äter jag ju fortfarande nästan alltid. Ja. Det var en klassiker. Mm. Sen startade vi datorn. Och sen så brukade vi säga, vi spelar en halvtimme. Sen gör vi läxan. Mm. När halvtimmen hade gått så tänkte vi att men det tog säkert en kvart att starta datorn. Absolut, då har vi ju en kvart kvar. Ja, precis. Att spela. Och sen när den kvarten hade gått så var det, vi sa väl en halvtimme var, gjorde vi inte det? Och så brukade min mamma komma och fråga, ska jag förhöra er eller någon, hjälpa er med någonting? Snäll som hon var, ja. Ville ju bara väl. Och vi hade ju inte ens börjat öva när hon frågade så. Så vi sa, nej men det går bra, vi klarar oss. Så satt vi på läxfören dagen efteråt och körde tumkrig med inga gubbe och sånt. På lektionen. Ja. Vår lärare sa ju emellanåt, konstellationen Jonasson-Jonsson, hur går det? Det gick ju inte bra. Nej, det gjorde det inte. Gick ändå rätt bra liksom i längden på proven och sånt. Av någon anledning. Ja, jag tror ändå jag hade VG i franska. Ja, jag med. Sjukt. Sjukt. Vad skulle du kunna säga för mening på franska idag? Det ska jag säga till dig. Den får jag ändå dra ganska ofta. Jag skryter ganska ofta med att jag kan den här meningen på franska. Den är så här. Les Allemands m'ont mis en prison pendant la guerre parce que je faisais partie de la résistance. Det betyder, tyskarna satte mig i fängelse under kriget för att jag var en del av motståndsrörelsen. Det är en bra mening att kunna. Absolut, mycket bra ord. Jag kan, det är också den meningen jag kan. Ja. Jag tror att det är för att jag var sjuk en dag när det var franska prov. Eller faktiskt var det nog så att jag var hemma för att öva på provet eller någonting. Det var något kan konstigt. Jag tänka mig? Jag skolkade för att öva på ett prov. Och du hjälpte ju mig genom att säga vilka understrykningsmeningar som vi hade som skulle komma på provet. Ja. Så du sa ju vad jag skulle öva på. Ja, jag hade ju gjort provet då. Ja, precis. Så du sa vad jag skulle öva på. Och denna mening var ju en av dem. Ja. Jag hade aldrig klarat den om inte jag hade övat på den. Nej. Speciellt. Och nu bara för det så kommer jag ihåg den fortfarande. Ja. Bra mening att kunna. Absolut. Annars är det ju bara kämpa på Alma. Ja. Som alla kan. Precis. Och sådär, ord här och där. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Där. Då var nog våran lilla picknick och poddinspelning slut. Ja, det börjar bli kallt och det börjar skymma lite. Sitta här och huttrar. Lisa skakar. En gång, jag har säkert sagt det här många gånger, men en gång när jag var liten så skakade jag tänderna så mycket att jag spräckte en tand. Sjukt. Exakt. Och det vill jag inte vara med om igen. Så därför ska vi gå härifrån. Ja, precis. Som vi nämnde tidigare, vi kommer spela in en liten snutt när vi kommer hem i natt. Absolut, det kommer vi göra. Och då kommer vi alla få svaret på om det stämmer att alla klubbar i Göteborg har öppet till klockan fem. Svaret vi alla väntar på. Precis. Vi hörs i natt. Det gör vi. Tja tja. Chingling. Et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux, sans peur du lendemain. Le jour je n'aurai plus du tout l'âme en paix, le jour moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Hey! Hallå! Vad jag hes innan så är det inget mot vad jag är nu. Känns ändå härligt. Ja. Klockan är 3:30. 03:29. Ja. Och vi har ju då tagit koll på den där teorin om att alla klubbar i Göteborg är öppna till 5. Den vi var på var öppet till 3. Vadå tagit koll? Vad är det för uttryck? Det är något som du skulle kunna säga. Tagit kol på. Makes no sense. Ja. Klubbarna har inte öppet till klockan 5. Nej. På söndagar i alla fall. Nej. Vi får göra ett nytt, vi får göra ett nytt test en fredag eller lördag, tror jag. Absolut. Det får vi göra. Men vi har inte varit på alla klubbar. Men jag kan, det var inte så många öppna en söndag som denna. Den vi var på var öppet till 3. Ja, precis. Som sagt. Vi har satt oss hemma därifrån nu. Precis. Ja. Härlig kväll. Verkligen. Ska vi dra den lite kort? Absolut, dra igång. Vi började på Pelikan. Eller något sånt. Ja, ett väldigt litet ställe. Ja, mysigt ändå. Med varsin drink. Mm. Gjorde vi. Sen tog vi vagnen. Vi tog vagnen. Vi var gav. Tog vagnen till Järntorget. Och letade efter en klubb som vi hade kollat upp. Vi hittade ju inte den. Nej, ens. Det gjorde vi inte. Vi kollade ju en annan skröna var ju att alla klubbar öppna på söndagar. Och alla klubbar öppna till klockan 5. Så var det inte heller. Utan det mesta var stängt. Mm. Vi hade kollat upp en som var öppen och det var den ju inte ens. Eller det vet vi inte, för vi hittade ju inte den. Nej, vi hittade den. Vi hittade en annan däremot. Där vi satt oss, det var mer bar. Ja, satt vi och hängde lite ett tag. Där hängde det ju mycket Göteborgsmänniskor, tyckte jag ju. Så här killar i jeansjacka, lite lockigt hår och en keps och sådär. Det var en hälsrum. De hade även en zombie som jobbade i baren. Så oengagerad. Stod och fipplade lite med mobilen. Och han engagerades inte ens för att höra vad jag sa. Han sa inte ens ett ord, han gissade på vad vi ville ha. Couldn't care less. Nej, precis. Sen var vi var lite besvikna där. Vi hade ju väntat oss att vi skulle få dansa lite. Precis. Det fick vi inte. Nej. Sen åkte vi ju. Sen åt vi lite mat på McDonald's. Ja, det gjorde vi, det är nästan glömt bort. Ja, hoppade på vagnen igen. I sista sekund. I sista sekund. Hade vi missat den hade vi fått vänta till klockan 5 innan vi ja, fått åka tillbaka. Och det ville vi inte. Annars hade vi fått gå. Ja, det ville vi inte. Nej. Och jag höll på att inte komma av vagnen. Just det. Alma hoppade av så lätt. Jag hoppade av gladligen. Ja. Och jag fastnade med armarna utanför och knoppen innanför. Jag visste en kille som skulle hoppa på och då vände jag mig om. Jag vet inte varför jag ville titta på när han hoppade in i vagnen. Ser en riktig göteborgare här. Precis. Och då ser jag Lisa stå på andra sidan dörren. Ja. Fel sida. Han började rycka i dörren och jag bara, det finns väl en knapp eller någonting. Ja, och men då, det fanns det på utsidan. Ja, och då tryckte han. För först tryckte han i dörren. Mm. Sen kom han på att han skulle trycka på knappen. Precis. Han var väldigt trevlig det då. Det var han, sa han. Men, och jag sa, skrek lite för det gjorde ont. Ja. Och han bara, hur gick det? Och sen så sprang gick det bra, gick det bra. Och sen gick han därifrån och så sa han, ha det gött. Ha det gött. Och då blev vi glada. Ja, men Göteborg är rätt trevlig människor ändå. Ha det gött, tack. Sen satt vi oss på en parkbänk på Avenyn. På en parkbänk? Det var ju en. Ja, det var bara en faktiskt. Det var bara, vi behövde bara en. På en parkbänk. Och åt upp våran cheeseburger. Och våran donut. Vi köpte en donut. Och vad hände då, Alma? Det kom ett gäng och gick förbi oss. Vi var ju lite, vi satt ju där och var lite så småbesvikna. Bara, jaha, vi... Vi fick inte dansa. Nej. Då kom det några killar gick förbi och sa, hörni tjejer, häng med. Och vi bara, ah, vad? Och så sa, häng med, vi ska till... Till luckan, sa de. Till luckan. Och vi luckan? Bara, ah, är det spritluckan eller? För vi hade kollat upp den innan. Men det var ju 23-årsgräns. Ja, så vi tänkte att där kommer vi inte in. Så vi gav upp det liksom direkt. Det visade sig att de var ju lite äldre än vad vi var. Och vi såg vår chans. Vi hängde på. Vi var ju nära att låta dem gå förbi. Och så kom jag på så här i sista sekund. Hörrni, vi hakar på. Ja. Vi insåg att vi, med deras hjälp kommer vi ju in där. Jo, vi kom in med lätthet. Ingen ens frågade oss hur gammal vi var. Vi bara gick efter dem. Behövde inte visa lägg eller någonting. Asgött. Gick rakt in. Och sen, lämnade vi dem. Ja, de gick in och vi gick hos andra. Ja. Vi var inne i alla fall. Ja, då var vi inne och var så sjukt nöjda. Där var ju även Peter Sypen och DJade. Det var sjukt. Vad gjorde han där? I bara överkropp. Ja, det var kul. Vi tog en, han var ute i, på dansgolvet och sprang lite. Och då tog vi en egopick med honom, en selfie. Det var kul. Mycket härligt. Ja. Vad hände med på detta stället? Vi dansade. Ja. Vi dansade, vi träffade. Vi träffade en dansk. En dansk träffade vi. Det kom fram en kille och sa någonting till oss. Och jag bara, Lisa, shit, han är dansk. Ja, och vi skrek. Vi tyckte det var, skrattade. Tyckte att det var jättekul. Eftersom vi hade gått runt och pratat lite låtsas danska innan. Ja. Och ha någon sån här grej lite för danska. Vi tyckte det var askul att det verkligen var en dansk där. Så här. Men vi fattade inte vad han sa. Alltså verkligen inte. Nej, så vi skrattade mest åt honom och tyckte lite synd om honom sen. Sen... Efter en stund så letade han ju upp oss igen. Och då pratade han jättebra engelska. Vi bara, du, men du är ju dansk. Du pratade du danska innan. Och han bara... och han bara, nej men jag trodde jag pratade svenska. Jag försökte prata svenska. Egentligen så här, på engelska då. Och vi bara, nej du pratade ju danska. Han bara, jaha, jag trodde det var svenska verkligen. Så han hade bara försökt att prata. Hitta på svenska. Ja, i alla fall. Sen bjöd han oss på shots av någon anledning. Mycket oklart varför. Ja, och en stund senare... Så hittade han oss igen. Hittade oss igen. Och drog med han och... han hade en massa tjejkompisar där. Mm. Eller ett gäng. Precis. Och de drog upp oss på den här scenen stod. Där Peter Sypen stod och spelade. Och vi tvekade först, sen sa Alma, YOLO. Och då hoppade vi upp. Sen stod vi där och dansade lite av någon konstig anledning. Och pratade med den här som vi fortfarande trodde var dansk. Alltså bara, vi måste fråga vad han är ifrån. Han kan ju prata engelska så bra. Visst, han är från Australien. Och vi bara, vad, du pratar ju danska? Och sen så sa han ju även att han och hans kompisar var i Sverige för att de... we just really like Miley Cyrus, that's why we're here. Och vi såg så oförstånd ut och han var, you know Miley? Miley from USA? Och jag bara, ja, jag fattar, men fattar inte varför ni är i Sverige. Ja. Så de, vi antar ju i alla fall att Miley har någon slags spelning så här. Så att de har åkt från Australien till Sverige för att lyssna på henne. Det är riktigt sjukt. Det är bara sjukt. Ja. Sen lämnade vi dem eller vad? Sen vet jag inte. Sen var det slut. Klockan var tre och Peter Sypen tog farväl. Ja, och lyserna tände så det var sorgligt. Så vi fick gå hem. Och nu är vi här. Nu är vi på hotellet igen. Och då upptäckte vi att alla klubbar har inte öppet till fem. Nu har vi ändå i alla fall, fastställt. Ja, i alla fall inte på söndag. Vi har slått kol på det. Tatt kol. Det har vi. Så nu vet ni det allihopa. Och inte ut på en söndag om ni vill dansa till klockan fem. Nej. Ja, det var våran kväll. Den var ändå härlig. Ja, nu är det väl verkligen dags för att sova. Ja, frukost imorgon klockan sju. Det är för tidigt. Det är för tidigt. Ja. Gött det här. Ha det bra. Verkligen. Vi kanske hörs. Det blir ju framförallt, det blir ju verkligen fler avsnitt. Absolut. Och missa inte nästa avsnitt. Lova. Och så ramlade jag ut så vitt jag vet. Och jag ramlade omkull och tog mig upp.